Assalamu alaikum sama gang ki nak ndaysan ben pa la won mais xam nga rek pa yi soor yoy rek nek senegal pa bi dal gor gor lu gor gor lu tabaski bu jënd ben xaram xar bu xamanteni ray mu de rayul mu de waye pa bi lol doyuko pa bi dal dem jël pa ka chaque jour mu jakarlo xar bi suba ba ngon mu jakarlo xar bi nak gëdë lek yap rek chaque jour mu jakarlo xar bi teye pa kam di dam pa ka bi di nam paaka bi di ko nam bu ko namé ba ci yag dem ci loosu xar bi raay loos bi ndaysaan bu namate ba ci yag dem ci tank ci poju xar bi lambat poj bi de ba ci yag dem ci kuru xar yi laalat affaire yi ba mu affaire ndaysaan mu dekké non ba benn bes xar bi xol ko ba ci yag xar bi xol ko yengal bob bi muné ko yow pa yalla buma dara jot bala tabaski te xamna ni yow boma lekul yalla na ma jik sax